Evlerinin önü marul, evlerinin önü marul, sular akar harıl harıl, sular akar harıl harıl. İnce belden gülüm sıkı sarıl, ince belden haydi sıkı sarıl. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Bayıl oldum gonca güne, acem şalı ince bele. Alırlar suyu. Bu güzelin pek tatlı huyu, bu güzelin pek tatlı huyu. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Mayıl oldum gonca güne, acem şalı ince belen.